5,99. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, to Trójka. Mamy sobotę, 28 marca. Minęła 6. Na serwis zaprasza Karolina Kozińska. Na stacjach benzynowych będzie taniej. Ustawy obniżające cenę paliw przyjęte. Nie ustaje ostrzał na Bliskim Wschodzie. 5 osób rannych po upadku szczątków zestrzelonej rakiety. Co z tą wiosną? W nocy przymrozki, w ciągu dnia znowu sypnie śniegiem na południu i w górach. Parlament uchwalił, a prezydent podpisał ustawy obniżające ceny na stacjach benzynowych. Pakiet zakłada obniżenie podatku VAT i akcyzy na paliwa oraz wprowadzenie maksymalnych cen detalicznych. Przyjęty wczoraj przez rząd pakiet ustaw CPN został dziś błyskawicznie przegłosowany przez Sejm i Senat, po czym natychmiast przekazany prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, który podpisał go w trakcie podróży do USA. Pan prezydent wielokrotnie sam nawoływał do tego, aby obniżyć Polakom ceny paliw, aby obniżyć i akcyzę, i VAT. Mówił Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta. Ekspresowe tempo prac nad rządowym pakietem ustaw CPN wynikało z obaw o dalszą eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Dziś mówił o tym premier Donald Tusk. Mam powód od kilkudziesięciu godzin sądzić, także w związku z informacjami od naszych sojuszników, że trudno spodziewać się stabilizacji na Bliskim Wschodzie w ciągu najbliższych dni. Podpis prezydenta oznacza, że niższe ceny paliw na stacjach benzynowych pojawią się jeszcze przed Wielkanocą. Przemysław Lis, Polskie Radio. Dodajmy, że regulacje mają mieć charakter czasowy, a długość ich trwania będzie uzależniona od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Premier Donald Tusk nie przewiduje zmiany w umowie koalicyjnej. Szef rządu odpowiadał na pytania o możliwe scenariusze w kontekście rozłamu Polski 2050. Nie przewiduję żadnych negocjacji. Jeśli będą potrzebne zmiany, na przykład w rządzie, to tylko wtedy, kiedy uznam, że takie zmiany są potrzebne ze względów merytorycznych. Nie ma już czasu na jakieś przegrupowania polityczne. Myślę, że wszyscy to dobrze rozumieją. Ale jeśli będą potrzebne zmiany, bo komuś nie będzie szło, no to oczywiście taką decyzję podejmę. W połowie lutego z Polski 2050 wyszło 15 posłanek i posłów oraz 3 senatorów. Utworzyli oni nowy klub o nazwie Centrum. W stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Abu Zabi 5 osób zostało rannych po upadku szczątków zestrzelonej rakiety. Według tamtejszych mediów szczątki spadły koło strefy ekonomicznej Kalifa. Tymczasem jeszcze przed końcem tygodnia ma dojść do spotkania strony amerykańskiej z irańskimi negocjatorami, powiedział specjalny wysłannik prezydenta Trumpa do spraw misji pokojowych Steve Witkoff. Według niego amerykański prezydent chce porozumienia pokojowego, ale wierzy też w pokój poprzez siłę. Bez presji nigdy nie można nikogo zmusić do stołu negocjacyjnego, powiedział. USA przekazały Iranowi 15-punktową propozycję porozumienia pokojowego i lada chwila oczekują odpowiedzi z Teheranu. ZUS będzie traktować małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą na równi z małżeństwami zawartymi w Polsce. W związku z tym będzie uznawał odpisy aktów małżeństwa wydane przez polskie urzędy stanu cywilnego. To kolejny krok do osiągnięcia w Polsce równości małżeńskiej, mówi w nagraniu w mediach społecznościowych Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. ZUS zacznie wreszcie dostrzegać małżeństwa jednopłciowe. W zeszły piątek Naczelny Sąd Administracyjny powiedział to, co dla lewicy dla wszystkich jasne. Równość to równość, a małżeństwo to małżeństwo. W poniedziałek wystąpiłem do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby ZUS traktował wszystkie małżeństwa zawarte przez osoby tej samej płci za granicą, które zarejestrowały je w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego, na równi z małżeństwami, które zostały zawarte w Polsce. Wyrok NSA zobowiązał kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie do wpisania do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji aktu małżeństwa zawartego przez dwóch mężczyzn w Berlinie. Do godzin porannych dla południa kraju wydano ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Minionej nocy w wielu miejscach odnotowano przymrozki. Na północy, w centrum i zachodzie kraju spadki temperatury do minus 6, a przy gruncie do minus 8 stopni. I właściwie też jeszcze silne zamglenia i mgły osadzające szać. Jedynie w centrum i na wschodzie temperatury dodatnie. I właściwie weekend cały czas taki z nami pozostanie. Co prawda kolejnej nocy nieco te temperatury w nocy będą wyższe, ale nadal spadki przy gruncie jak najbardziej będą możliwe. Mówiła rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. W weekend głównie na południu kraju spodziewane są intensywne opady, które będą zmierzały do centrum i na wschód. Klimat. Zła jakość powietrza w Gorzowie Wielkopolskim, umiarkowana w Gdańsku, Kościerzynie i Nowej Soli. W zachodniej części Polski jakość powietrza jest dobra, a we wschodniej bardzo dobra, a ze źródeł odnawialnych pochodzi 14,5% energii elektrycznej.

once you free your mind about a concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do. Kasia First-Wojtkowska dała odegrać się temu utworowi do ostatniej nutki. To była grupa Daft Punk, która kojarzy mi się z dwoma osobami dobrze znanymi z naszej anteny, Michałem Margańskim i profesorem Markiem Postułą. Zresztą tego drugiego dzisiaj będzie można posłuchać. Zapraszamy do Trójki. A już dziś w nocy nastąpi zmiana czasu. Przestawiamy zegarki o godzinę do przodu. To zmiana, która nie każdemu służy, bo śpimy krócej. Zyskamy jednak za to więcej światła w ciągu dnia. W jaki sposób zmiana czasu wpływa na nasze samopoczucie i dobrostan? Paweł Kwiatkowski zapytał o to lekarza Przemysława Winiarskiego. Zmiana czasu w pewnym niewielkim stopniu może zaburzać rytm snu i czuwania przez kilka najbliższych dni, ale jakiegoś większego negatywnego wpływu na zdrowie, moim zdaniem, nie przynosi. Są jakieś sposoby, aby dobrze ten moment znieść? Czy ja wiem, czy kładzenie się wcześniej spać? Myślę, że odrobinę można przesunąć te pory udawania się na spoczynek i wstawania, żeby stopniowo je dostosować do tej godzinnej zmiany, ale to jest nic w porównaniu ze zmianami czasów przy dalekich podróżach lotniczych. Także ja nie obserwuję negatywnego, istotnego wpływu, a jest to pewna forma urozmaicenia naszego życia, także ja nie widzę w tym akurat nic złego, jako lekarz. Pan odczuwa jakoś te zmiany? Ewentualnie ma pan jakieś sposoby, jak sobie w tych sytuacjach radzić? Tydzień czasu na aklimatyzację, jak to mówią. I wszystko, no, ale denerwujące jest. Także powinno się przejść na jeden czas i starczy. Latem więcej się zużywa prądu niż zimą. Ja tego nie odczułam, ale uważam, że nie powinni już zmieniać. Jak pracowałam, a przy zmianie czasu, to na przykład mniej się światło paliło, jak było przesunięte. A tak zdrowotnie, jeśli chodzi o samopoczucie? Chyba tak, bo to jednak jest, przyzwyczaja się godzina wstania, spanie i tak dalej, także to na pewno w jakiś tam może minimalny sposób, nie generalnie, że zaburza cały rytm, to chyba nie, ale minimalnie wpływa. Pracuję akurat na 3 zmiany, to tak zależy jak trafię zmianami, nie? Jakby po nocce, to człowiek śpi, bo zmęczony jest, nie? A ma pan jakieś takie sposoby, jak sobie radzić w takich sytuacjach? Przeżyłem tyle lat i jakoś tam się, inni się nie godzą. Mi akurat tam nie robi różnicy. Te relacje przygotował Paweł Kwiatkowski. A jak jest u Państwa? Czy zmiana czasu wpływa na Państwa samopoczucie? 22,7 trójek. Pytaliśmy też o to, dlaczego Państwo tak wcześnie już nie śpią. Właśnie z małżonką pakujemy torby, wyjeżdżamy na działkę, żeby zrobić troszkę porządku, posprzątać nasze kochane podwóreczko nad Narwią, oddychać świeżym powietrzem, ogólnie reasumując, naładować akumulatory, które w blokach wysiadają. No taka jest prawda. 22,7 trójek, proszę dawać znać. A teraz będzie Marian Kowalski. Ostatnio, kilka miesięcy temu, może nie ostatnio, poznałem człowieka, który skomponował ten utwór i go wykonuje, Grzegorza Szalapę. Super postać. Pozdrawiam cię, Grzegorz. Do knajpy się chodziło, poszukać sobie żon. Poszukać, bo to w knajpie znajdować nie wypada. Przegrywał ten, kto pierwszy zaliczył w kącie zgon. Wygrywał, kto ostatnich do domu odprowadzał. A później się wzruszało, gdy biegło się przez błę. Pszenicy aż do pasa, do słońca aż po rosie. Śpiewało się hosannę dla babci, co nam prze. Jak gliniarz tą alkomat, dłubało się nim w nosie. Lecz nagle Marian ze schodów spadł i całkiem mu się pozmieniał świat. Gdy Marian nagle ze schodów spadł, w jedną noc przeżył 5 lat. Jedną noc przeżył 5 lat. Po lesie się warburgiem jeździł, aż się grzał. Zbijanym sztok słowikiem gadało po niemiecku. Tańczyło się drzownice, gdy Krawczyk Krzysiek grał. Straszyło się nawzajem najbiętszym z białych dzieckiem. Im grubszy tor, tym głębiej odcisnąć trzeba twarz. Im zimniej, tym cieplejsza jest na żwirowni woda. A Marian dziś powiedział, że ma za duży stan. Im ktoś jest bardziej trzeźwy, tym trudniej ma na schodach. Lecz nagle Marian ze schodów spadł i całkiem mu się pozmieniał świat. Gdy Marian nagle ze schodów spadł, w jedną noc przeżył 5 lat. Jedną noc przeżył 5 lat. dużo się zmieniło, tak łatwo zapomniało. Tak trudno dziś wytrzeźwieć z niemocy i marazmu. Słowiki głucho nieme, Wartburgi zardzewiałe. I rząd się już nie szuka, bo same się znalazły. A może to normalne, że się inaczej marzy, inaczej się przeżywa i pije się po pół. I żeby to zrozumieć, potrzeba się zestarzyć lub rzucić się ze schodów, najlepiej głową w dół. Bo kiedy Marian ze schodów lat. 22,7 Trójek są tacy, którzy wiedzą, co stało się z Marianem i dlaczego stało się tak, że ze schodów spadł. Studiowałem razem z dziewczyną, taką Kasią z Lwówka Śląskiego, która miała brata i ta piosenka właśnie jest o jej bracie. Jakby znam szczegóły, dlaczego ta piosenka powstała i tak dalej, ale to nie będę opowiadał o tym, bo to jednak prywatna historia jest. 22,7 Trójek w każdej sprawie. Proszę do nas telefonować, proszę dawać znać, dlaczego państwo już nie śpią. Teraz posłuchamy Madonny. Time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly. Come on. była Madonna w utworze, który został zagrany całkiem a propos, przecież zmieniamy czas. Będziemy spali krócej z soboty na niedzielę o jedną godzinę. Numer telefonu do nas 22 7 3. Dlaczego pani już nie śpi? Całe życie wstawałam wcześniej, bo mieszkam na wsi i dojeżdżałam do Poznania, do szkoły, do pracy. I tak mi zostało, mimo że już jestem ponad 10 lat na emeryturze, nadal wstaję codziennie. Jutro to już będzie 7, więc to tak nie będzie wcześniej. Ale póki co obserwuję przyrodę, ptaki właśnie, sarenki baraszkowały na miejscowych polach, bo mam widok na Dolinę Nadwarciańską. Pozdrawiam serdecznie, życzę pięknego weekendu. My panią też pozdrawiamy i zazdrościmy tych widoków. Wrócił niestety sezon na hulajnogi, a razem z nim wypadki. W Łódzkiem w ciągu ostatnich 3 dni odnotowano co najmniej 2 zdarzenia z udziałem tych pojazdów. Mówimy oczywiście o hulajnogach elektrycznych, bo te zwykłe jak najbardziej polecamy chociażby na mobilność biodra. Mieszkańcy podkreślają, że hulajnogi te elektryczne są ciche, szybkie, a przez to bardzo niebezpieczne. Czasami to się nie słyszy, leci tak cicho, że z tyłu za mną na przykład kiedyś nie słyszałam, nie był, rozjechał. Nie jestem zwolennikiem takich hulajnóg, ponieważ one są niebezpieczne i dla samych jadących, i dla osób, które muszą uważać na chodnikach. Wraz z cieplejszymi dniami więcej osób porusza się hulajnogami elektrycznymi po mieście. Jednak brak rozwagi czy jazda pod wpływem alkoholu mogą prowadzić do wypadków, które dzieją się również w Łódzkiem. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce w tym tygodniu w Radomsku. 56-letnia nietrzeźwa kobieta straciła panowanie nad pojazdem, w wyniku czego przewróciła się i z obrażeniami trafiła do szpitala. Inna niebezpieczna sytuacja miała miejsce w Piotrkowie Trybunalskim. 14-latki jechały na hulajnodze ścieżką rowerową w kierunku ulicy Regana. Widząc wyjeżdżający z posesji pojazd marki Volvo, utraciły panowanie nad hulajnogą, w wyniku czego upadły. Pasażerka hulajnogi została przetransportowana do szpitala. Mówi młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji. Od 3 marca obowiązują nowe zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych. Jeżeli poruszasz się hulajnogą elektryczną, musisz mieć ukończone 13 lat i posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Młodszy aspirant Maksymilian Jasiak, Komenda Miejska Policji w Łodzi. Od 3 czerwca 2026 roku osoby do 16 roku życia mają obowiązek używania kasku ochronnego podczas jazdy hulajnogą elektryczną. Uważacie, że to jest potrzebne, żeby normować to wszystko prawnie? Czy to waszym zdaniem zwiększy bezpieczeństwo? No jeżeli coś nie jest zapisane prawnie, to znaczy, że tak naprawdę wszystko wolno, więc tak naprawdę to oczywiście, że zapewnia to w jakiś sposób bezpieczeństwo, ale przede wszystkim hulajnogarzom. Natomiast czy osobom, które poruszają się pieszo w aż takim stopniu, to nie jestem do tego bardzo przekonany. Właściwie to wszyscy powinni nosić kaski. Prędkość mają dosyć taką przewrotną, że tak powiem, idąc naprzeciwka, mam pewne obawy, czy po prostu ta hulajnoga na mnie nie wpadnie. Jeżeli jedziesz ścieżką rowerową lub jezdnią, na której prędkość jest ograniczona do 30 km na godzinę, możesz poruszać się z prędkością do 20 km na godzinę. Jeżeli natomiast poruszasz się chodnikiem, twoja prędkość musi być zbliżona do prędkości pieszych, którym musisz również ustępować pierwszeństwo. Pamiętaj, że na drodze jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Mocne przesłanie na zakończenie tej relacji od Sebastiana Dziudy. Numer telefonu do nas 22 7 3. Co państwo sądzą, co państwo myślą o elektrycznych hulajnogach? Ja tutaj wymieniłem poglądy z Kasią Fysz, z Wojtkowską. My jesteśmy za tym, żeby one zniknęły z naszych dróg. Jaka jest państwa opinia? Prosimy też telefonować i informować nas, dlaczego państwo nie śpią o godzinie 6:30, a teraz gramy. Yeah. za to, czemu nie mogę spać? Bo się zmienia czas i ja już się przestawiam. Ma pan rację, 22,7 trójek, proszę dawać znać, dlaczego państwo nie śpią. A ci, którzy nie śpią, posłuchają teraz takiego hip-hopowego klasyczka. Kasia First Wojtkowska oraz Monika Suszek, czyli dziewczyny, z którymi mam dzisiaj przyjemność pracować, zachwycone tym wyborem muzycznym. Nie wiem jak Staszek Perzyna, on młodszy, to pewnie mniej. Natomiast teraz porozmawiamy na żywo, 22,7 trójek. Dzień dobry panie Piotrze. Witam serdecznie. Chciałem pana zapytać, bo zgłaszał się pan tu do odpowiedzi, dlaczego pan nie śpi? Tak, no więc tak jak już wspominałem, musiałem dzisiaj wstać od drugiej, ponieważ pracuję od trzeciej rano. Pracuję przy produkcji reklam. Jesteśmy na planie, notabene w centrum Warszawy, przy rondzie Charles de Gaulle. No i tak wcześniej mi się zaczął dzień. On się też wcześniej skończy, jak chodzi o pracę, bo myślę, że około 13:30. No wie pan, wcześniej pan zaczął, wcześniej pan skończy. Natomiast chciałem pana podpytać, czy pan regularnie zrywa się tak wcześnie, czy to jest incydent? To był akurat incydent, chociaż zdarza się w tej branży, że pracujemy albo do bardzo późna, albo zaczynamy bardzo wcześnie. Natomiast ja już jestem na emeryturze i też wstaję wcześniej, bo wyprowadziłem się na wieś. Aha. I powiem panu szczerze, że bardzo często budzę się i oglądam wschód słońca. To jest ogromna przyjemność. Jest cisza, spokój. No bardzo, bardzo to lubię. Tak sobie myślę, że... Także jest to w miarę regularne. Tak sobie myślę, że ta pańska arytmia jest interesująca, że dużo dobra, dużo natury, a od czasu do czasu jakiś taki bodziec w postaci pracy zawodowej. Generalnie jest tak, że nie powinniśmy jednak, jak przechodzimy, podobno tak mówią naukowcy, przechodzimy na emeryturę, po prostu zrywać z tą aktywnością zawodową. Myślę, że absolutnie. To jest bardzo, bardzo stymulujące. No a poza tym, no nie okłamujmy się, emerytury w Polsce nie dają możliwości spokojnego życia finansowego, więc to zawsze też jest wspomaganie, co bardzo sobie cenię, szczerze mówiąc. Słyszę to po głosie, że pan jest aktywnym człowiekiem. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Pan Piotr był naszym gościem telefonicznym i bardzo panu dziękujemy, że słucha pan Trójki. Proszę to robić nadal. Oczywiście. Od zawsze z małą przerwą. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Pozdrawiamy. Zapraszamy do Trójki. A teraz, proszę państwa, przenosimy się w przepiękne Alpy Julijskie. Karli Pintarić, mąż swojej żony, która od blisko 30 lat mieszka w Słowenii, stąd znajomość języka polskiego. Ona tłumaczka, on ratownik górski, trener wspinania, które w Słowenii, choćby za sprawą genialnej Jani Garnet, jest jedną z najważniejszych aktywności. W ogóle Słoweńcy imponują pasją sportową i międzynarodowymi sukcesami godnymi podziwu. Z czego one wynikają, próbował wyjaśnić Dariusz Urbanowicz, który jest w Planicy na Pucharze Świata w skokach narciarskich. Naszym reprezentantom idzie marnie. Jesteś ratownikiem tutejszego GOPR-u, tak. Łamane przez Toprus. Gorska ryszowalna służba. No właśnie, ale też jesteś trenerem wspinania. Chcemy sobie o sporcie w Słowenii porozmawiać, tak. Bo Słoweńcy są absolutnymi fenomenami, jeśli chodzi o sport. Tak. Z czego to wynika? U nas jest w podstawowej szkole, wszystkie dzieci się testuje. Są takie testy, wysokość, ile ważą, jak skoczą w dal, ile biegają. Takie podstawowe testy są i na podstawie tych testów można ich powiedzieć, ty masz talent na ten sport, nie? I się szuka na taki sposób talentu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że wszystkie dzieci trenują jakiś sport. Jest w Słowenii tak, że wszystkie dzieci po szkole albo mają jakieś zajęcia muzyczne, albo sportowe, coś takiego robią, nie? Większość dzieci oczywiście wybiera sport. Jest bardzo dużo takich klubów. Ja prowadzę klub wspinaczki sportowe, a u nas to jest klub piłki nożnej oczywiście, to jasne. Koszarkówki, skoczki narciarskie, mamy skoczną też tam taką lokalną. I mi wspinaczy, nie? Także jest konkurencja dla dzieci po prostu. Jak ktoś spróbuje to, spróbuje to, spróbuje to i znajdzie się w jakimś sportu, nie? Rodzice bardzo chętnie dają dzieci do sportu, bo inaczej dzieci by siedziały w domu za komputerem. Z telefonem. Tak, tak. Wspinanie jest ważne dla was, no macie niesamowite sukcesy w tej wspinaczce sportowej. Tak. Jest tak, że tutaj mamy bardzo dużo skałek naturalnych. Tam, jak gdzie mieszkam, to jest, nie wiem, 1000 dróg wspinaczkowych w pobliżu, 20 km, nie? Także mamy bardzo dobre warunki też w naturze, nie? Wszystkie te sporty, co są w Słowenii tak popularne, też tu mamy dobre warunki tak naprawdę, nie? Rower, skocznie, jeżdżenie na nartach, wspinanie oczywiście, chodzenie po górach. Słowenia ma fajne warunki. Jak mieszkasz w Lublanie, masz blisko na nartostradę, masz blisko nad morze. Wszystko jest blisko. Nie tak w Polsce, że oni jeżdżą 500 km, że przyjdą do nartostrady na przykład, nie? Także to też mamy fajnie, bo nie traci się czasu na dojazd, nie? Czym wy karmiliście tego Tadeja Pogaczara? Bo to jest nieprawdopodobne, co on robi. Ale zresztą nie tylko on, bo przecież jest Mohoric, jest Roglic. No tych Słoweńców tak. W zawodowym peletonie jest wielu. Co wy macie w wodzie? Nic. Po prostu warunki są dobre i wybiera się tych dzieci, co ma talent. I dobra selekcja. Tak naprawdę u nas jest mało ludzi, 2 miliona ludzi. I jak ktoś ma talent, to trzeba zadbać o niego, nie? Nie jesteśmy jak Chińczycy, co nieważne, czy 1000 ich jest potem inwalidą, jeden jest dobry, a u nas musi być ten jeden, co jest, trzeba z niego coś zrobić i bardzo się dba, no. I też państwo pomaga tym klubom, że pracują z tymi talentami, nie? Ja na przykład jestem zapłacony z Olimpijskiego Komitetu, że prowadzę ten klub i jestem trenerem kluba, nie? Także Olimpijski Komitet zapłaci dla mnie pensję, nie? Kto by nie chciał, żeby nasi sportowcy odnosili takie sukcesy, jak odnoszą sportowcy w Słowenii. Zgłębiałem ten temat. Tam jest też tak, że wszystkie dzieci przechodzą przez taki program przesiewowy i są sprawdzane dosłownie wszystkie dzieci, do jakiego sportu powinny trafić w przyszłości. No w każdym razie Słoweńcy to kapitalna nacja pod względem sportowym. To jest przepiękny kraj. Kto nie był w Słowenii, niech ją odwiedzi. Patrzę na Kasię Fyrst-Wojtkowską, która była w Słowenii. Ja też w niej byłem. Jesteśmy obydwoje tym krajem zachwyceni. Numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek. Nie śpię dlatego, bo chodzę sobie w pięknych okolicznościach przyrody z moim pięknym pieskiem w Iwoniczu. Pozdrawiam. My panią też pozdrawiamy, a pan dlaczego się już zerwał? Jak wcześniej wstajemy i dlaczego, to chciałem powiedzieć, że od 6 już słucham Trójki na siłowni. Ćwiczę 3 razy w tygodniu, a swoją drogą 2 razy w tygodniu też wstaję bardzo wcześnie, jeszcze wcześniej, bo też mam przyjemność pracować w radiu lokalnym. Także pozdrawiam szczególnie prowadzącego. Ja pana też szczególnie mocno pozdrawiam, tym bardziej, że ja też wkręcony bardzo mocno w sport. Ja po audycji będę robił trening pływacki, interwałowy, a teraz znów świetny utwór. Yeah. To była grupa Bon Jovi w utworze Keep the Faith, a teraz w naszym porannym programie pora na spotkanie z niezwykłym gościem. Magdalena Wilczek, prawdziwa legenda polskich teleturniejów. Ta doświadczona zawodniczka wystąpiła w ponad 20 teleturniejach, a jej wiedza ogólna imponuje nawet najbardziej wymagającym prowadzącym. Ma na swoim koncie wiele spektakularnych wygranych. Potrafi odpowiadać na pytania z historii, geografii, literatury, nauki i popkultury z niezwykłą precyzją i spokojem. Państwo to też słyszeli. To oznacza, że wygrałaś 250 tysięcy złotych. Wystąpiłam pewnie już w ponad 20 różnych odcinkach. Jeden z 10, Wabank, Milionerzy, Giganci Historii, Polacy to wiedzą. Byłam też w Kole Fortuny. Mogę potwierdzić, że gdy wygrywamy coś na ekranie, to później idzie za tym przelew. Chociaż tu pewnie zaciekawie, bo nie wszyscy o tym wiedzą, ten przelew jest pomniejszony o podatek, który wynosi 10%. Zamiast miliona osoba otrzyma około 900 tysięcy. Najwyższa wygrana to 250 tysięcy w milionerach. Zrezygnowałam przy pytaniu za 500 000, a najniższa wygrana to odejście po prostu z nagrodą pocieszenia, czyli z uściskiem dłoni pana Tadeusza Sznuka. Znamy finalistów. Zaprosimy do finału panią Magdalenę, pana Piotra i panią Alicję. Zapomniałam na jednym z nagrań zdjąć mojego zegarka sportowego, który mierzy mi tętno. I moje tętno w trakcie nagrania tego odcinka było porównywalne z moim tętnem w trakcie biegu na 10 km. Najbardziej stresującym momentem chyba jest ten moment tuż przed rozpoczęciem nagrania, kiedy stoimy przed kamerami i widzimy już osoby, z którymi mamy się zmierzyć. W finale wystąpią Magdalena Wilczek, Piotr Łoboda oraz Alicja Kira. Co najbardziej lubię? Chyba adrenalinę, która jednak jest wyzwalana. Lubię ten moment, gdy znam poprawną odpowiedź, odpowiadam dobrze. Pamiętamy te pytania, na które nie znaliśmy odpowiedzi w danym momencie. Jak nazywał się włoski kompozytor, twórca między innymi tej muzyki do filmu Amarcord Felliniego? Czy to był... Nie, zapomniałam. To był Nino Rota, który przyjaźnił się z Fellinim i stworzył muzykę do wielu jego filmów. I nagle to, co jest dla nas oczywiste na kanapie, już przestaje być tak oczywiste, kiedy mamy 3 sekundy na zastanowienie, kiedy mocne światła są skierowane na naszą twarz, a do tego mamy jeszcze, nie wiem, wycelowaną kamerę w nas i podpięty mikrofon. Podejmiesz się? Nie. It's now or never. Tak. A tam o sole mio, to jest mniej więcej, mniej więcej, w moim wykonaniu nie, ale w ogóle to jest prawie to samo, bo to jest poprawna odpowiedź. Uczestnicy teleturniejów muszą też się mierzyć z krytyką. Pojawiają się też bardzo słabe komentarze dotyczące wyglądu, zachowania. Czy może się zdarzyć tak, że źle zrozumiemy pytanie, źle coś skojarzymy i możemy odpowiedzieć w dosyć śmieszny sposób, tak? I stać się tym memem. Mam też takie myśli, że oj, ale palnęłam. Kiedy przestaniesz to robić? Czy będzie taki dzień w ogóle? Bardzo możliwe, że będzie. Na razie nie planuję końca mojej przygody z teleturniejami, ale kto wie, może się tak kiedyś zdarzy. No dobrze, no nic więcej nie powiem, jest jak jest, ale no dobra, na końcu powiem to, co na pewno jest przyjemne. Twoja wygrana, jeszcze raz, 250 tysięcy złotych. Z Magdaleną Wilczek, słynną uczestniczką teleturniejów, spotkała się przyszła gwiazda naszych teleturniejów, Anna Lwowa. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. Another chance to love. I hear you.